بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل للمطففین, ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, یعنی ایک بڑے سخت دن میں. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں. وما أدراك ما سجين, اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے. كتاب مرقوم, ایک دفتر ہے لکھا ہوا. ويل يومئذ للمكذبين, اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. الذين يكذبون بيوم الدين, یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما يكذب به الا كل معتد اثيم, اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين, جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم, پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. كلا ان كتاب الابرار لفي علين, یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون, اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے. کتاب مرقوم, ایک دفتر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون, جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. على الأرائك ينظرون, تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے. يسقون من رحيق مختوم, ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں. ومزاجه من تسنیم, اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بها المقربون, وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں. وما أرسلوا عليهم حافظين حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے على الأرائك ينظرون اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.